Grenseløst. Grenseløst. Grenseløst eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Mobbing noe som har eksistert til alle tider og på alle steder. Du finner hjemme, på skolen og på jobben. Du slipper ikke unna mobbing i idrettslaget eller i foreningen, for du finner mobbing i hva enn du engasjerer deg I. Men mobbing ikke noe man skal akseptere. Og ideelt sett noe man skal ta tak I med en gang det dukker opp. Men det ikke alltid så enkelt. Baksnakkere, eklinger og andre som ikke kjenner seg igjen I beskrivelsen God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova Mobbing som ugress som holder alt fra jordbærplanter til blåklokker nede I skyggen Og hvis du en plante som sliter med ugress skal vi se om I dag kan få noen gode tips Jeg har fått besøk I studio av rektor ved Sogn videregående skole, Thomas Kofod Kom hit til oss Takk skal du ha mobbing noe de fleste rektorer ender opp med å bruke store deler av dagen på? Nei, det tror jeg ikke at jeg bruker store deler av dagen på, men det en del av virkeligheten vår, så, og en del av den holdningsskapende arbeidet som vi jo alltid har oppe, langt opp I pannebrasken. Sånn. Så at det en viktig del av dagen vår, det, sånn det. Men det ikke noe som dominerer dagen min, det kan jeg ikke si, for det for mye å gjøre til at det skal være at det kan være det viktigste å drive med. Men det en stor faktor på videregående skoler rundt omkring at det forekommer mye mobbing? Ja, det gjør det, kan du si. Altså, det veldig vanskelig å definere, fordi at jeg for den debatten som har foregått en stund, så ser man at altså, det vanskelig å definere egentlig eksakt hva mobbing og graden av forekomst på et vis da, slik at, at jeg tenker at vi må skille mellom det som erting og litt sånn der tilfeldige ting og sånn, til det på en måte som en systematisk krenkelse av andre mennesker, og jeg veldig opptatt av det systematiske krenkingen. Den ja, hvor går da terskelen fra når det blir, går fra erting til mobbing? Altså, det skal være en veldig ujevn styrkeforhold, og det skal, som blir brukt av dominant og, eller nedsettende om et annet, og krenkende om et annet menneske, og det skal vare over tid. Og da tenker du på, la oss si, en leder mot en medarbeider nederst på rangstigen? For eksempel, men det kan også være vel så ofte, noen arbeidskolleger imellom, eller elev imellom, og det kan være lærer mot elev, og det kan være motsatt, det kan være elev mot lærer, det så, sånne krenkelser går alle veier. Hvor utbredt mobbingen? Nei, altså, hvis man ser på statistikk, da, for det som har vært I VG nå, det henger ikke på greip, altså, det skyldes jo at det mobbebegrepet utvannet, fordi at fordi at man ser på den ekte mobbingen, da, så den altså, på landsbasis som det rundt 10-13, mellom 10-15% av det. Og på mange skoler så den nede, kan vi si, sånn rundt 5% av elevene som ekte krenka på et vis. Da. Så, men jeg kan si at det ofte en I hver klasse, kan vi si, noe sånn rundt regnet, I hvert fall, kanskje to. Og så det veldig alvorlig for de som blir altså de som opplever mobbing, for dem det veldig alvorlig, fordi at den ujevne styrkeforholdet og den krenkingen over tid, den skaper alvorlige problemer. Men hva du mener med at mobbebegrepet litt utvannet? Nei, jeg kan for at jeg har fått mine barn da, altså jobbet med disse sakene I mange år, for jeg har vært redd for et sånt ressurssenter til Oslo kommune som jobber med elevatferd, og da har vi vært inne I sånne saker lenge, og da ser vi at det vi kralte mobbing før, det var alvorlige krenkelser, og nå sånn, blir det litt ærta, så sier slutt å mobbe meg, og dermed så begynner begrepet å bli utvannet I forhold til et fagbegrep. Da. Så jeg vil si at krenkelser over tid, det vel nesten det som jeg vil kalle det, som gammeldagse begrepet av mobbing. Da. Og der blir det utvannet, og så blir det på en måte sånn at alle, det kan være så lett å sånn, kalle det bare mobbing når det ikke det. Men du nevnte også styrkeforhold. Hvordan det I forhold til noe som sier hvis elev mobber lærer? Altså, hvordan, der skal jo styrkeforholdet være lærer høyere enn elev. Ja, det blir vel som om en medarbeider på jobb mobber sjefen sin. Ja, men det kan det skje. Og det kan si at det styrkeforholdet her snakker vi på en måte om den psykologiske styrkeforholdet. Og dessverre det en god del lærere som ikke fikser det på en måte å stå I et klasserom og være en autoritet da, og liksom å styre prosessen der. Og da kan jeg se at de lærere som mangler autoritet, altså trygg ledelse, de kan jo oppleve at de blir ganske, kan til hvert fall de blir presset, så kan de gjøre ganske dramatiske og krenkende handlinger overfor elever, fordi det å oppleve avmakt i klasserommet. Og det det ganske mye av, rett og slett, for at det er en del, altså vi har en del problemer i skolen som sånn art at det veldig vanskelig å håndtere det for en lærer. Men det også andre veien, altså at det lærere som krenker elever, så sånn, det går begge veier. Men hvorfor gjør man det? Hvorfor mobber man? Det jo relativt populært å mobbe, ikke det? Nei, det kan man ikke si. Det som kan være populært vel, altså det som går... Det som, liksom, det som jeg opplever nå som en trend, da, det skyldes jo jeg i massemedia, det altså at disse programmene som nå handler om å lage konspirasjoner og stemme hverandre ut og krenke hverandre, og sånt, det er blitt en ungdomsmote. Og det tror jeg veldig mange, særlig for helt ærlig jentegrupper, så det vi sliter med på vår skole, er faktisk de som de liksom, tyngste problemene våre, er jentegrupper, som jo er Paradise Hotel på en måte i miniatyr. Det er ganske vanskelig for de som er i det, og det er en ganske ny type også mobbing, som jeg tenker en veldig viktig bit når man skal snakke om det store bildet, hvor vi på skolen nesten har, vi skal reparere det som skapes på kvelden. Altså min datter som kommer hjem fra skolen, hun sitter jo ofte og ser på programmer som handler akkurat om sånne ting, og da på en måte, er det at jeg skal liksom få noen vesentlig vekt inn i sånne elevers liv, og tro at det som jeg sier er mye viktigere enn det som blir sagt på TV, det skal litt til, for å si det ærlig. Så altså, fokus i media skaper grobunn for at man tar med seg disse her elementene videre inn i... Ja, en type mobbing, altså det finnes jo mange andre grunnleggende typer altså det, mobbing. Men at Paradise Hotel, altså type sånne programmer, kan være til en slags opplæringsanstalt for mobber? Ja, det tror jeg. Jeg tror det er helt sikker på. Og på en måte sånn, men det en del av det. Altså jeg skal ikke sette skyld på masse med det, for det er en del av det. En annen del er av det som har vært der til alle tider. Altså det som handler om å stenge folk ut, eller krenke andre, eller å få makt på andres bekostning. Hvor du ser at de som utøver det er jo veldig ofte personer som jo på en måte har dårlig utstyrt med empati. Som jo på en måte liker å nedverdige andre. Det finnes det, og det en viss prosentandel av befolkningen som har det sånn. Og det et problem, og der ser jeg at gode skoler, eller gode arbeidsplasser, og som veldig tydelige i forhold til sånn der stanse alle typer krenkelser, de får til et mye bedre arbeidsmiljø, både på skole og i arbeidsliv, som gjør at folk på en måte, for der blir det tatt veldig ordentlig og direkte, og man stanser disse krenkerne, det virker bra. Men hvor skal man begynne? Skal man begynne i barnehage, skole, ja, videregående? Det er vel kanskje litt for sent når det kommer ut i arbeidslivet? Nei, det det aldri for sent. Nei, sånne krenkelser det man jobber med hele veien. Altså inni familien, for den saks skyld, det finnes jo foreldre som krenker barna sine, og det finnes jo barnehaver som krenker barna sine, så det er krenkelser hele veien, og det er her noe som, altså det er rett og slett en holdningsgreie, tenker jeg, som man må jobbe med på alle nivåer. Hva skal man gjøre da? Er det på en måte, burde man kanskje bli litt mer hardhud da, gi F i å la seg bli mobba? Ja, altså det er også en bit i det. Altså vi må jo øve opp, jeg heter Kofod, og jeg ble kalt for kubein hele ungdommen. Men jeg opplevde ikke som mobbing, for jeg bare lo av det. Altså jeg hadde det, gjorde meg ingenting, og det satt ikke noen dype spor. Og det for at jeg en robust person da, ikke sant, som ikke lot meg krenke av det, men så det vil jo være helt individuelt hvordan folk opplever det, så det veldig mye av folks egen opplevelse, og alle har gått av, på en måte, altså jeg tror at folk som vokser opp i et helt ideelt miljø uten noen påkjenninger, de vil jo bli persilleblad, altså vi må jo oppleve å bli robuste gjennom å bli småerta og sånne ting som helt vanlige, altså sånn som kamerater gjør, og sånn, på en måte, sånn man, og den normale ertinga, den tror jeg bare sunn, rett og slett, sånn, når jeg kaller det normal erting. Men så er det når du går forbi det og blir på en måte en sånn veldig klar, altså enkeltpersoner som blir utsatt for altså vedvarende krenkelser, da er det nesten som jeg vil si at da er det fullt rødlys, og så er det full innsats for å stanse det. Og da er det krenkeren som skal stoppes, og da er det ikke noe sånn der, da handler det ikke om å forsterke den der personen som blir mobba, den skal vi ta vare på selvfølgelig, men det er å stanse krenkeren, og det er, altså der er det helt, og det er helt nådeløst på. Og det det en som virker også, det vet man fra alle sånne undersøkelser. Ja, hva gjør man da? Hvordan skal man gå inn i en situasjon når man oppdager at her blir en person trakassert? Ja, altså, da handler det om å gå inn uten å hverken bruke dialog, eller det jeg kaller altså, meglingsforsøk og sånne ting, for det virker ikke på sånne, kan da man inn og stanse det altså med en gang, være veldig tydelig kan, til den som krenker, si noe om hva vi forventer, Og komme noen klare reaksjoner på den krenkelsen som er på en måte som gjør at den andre personen, eller en person som har krenka, opplever det ubehagelige. i form av at du mister privilegier eller at du får en straff av noe slag, men da skal det bare stanses og stoppes og koste hva det koster vil. Og der må man være helt nådeløs. Og man det, så virker det. Ja, har man en slags tidsfrist? Bør det skje på, i øyeblikket man oppdager at det her noe gærent? Eller går det an liksom å vente før man sier ifra? Det vel kanskje ikke så lurt. Altså, jeg må være nyansert igjen, for at er det helt åpenbart og kan krenkelse, og du skjønner at dette her vært over tid, så stanser man det umiddelbart og uten nåde. Men er det noe du må, kan det, at det kan være en situasjon hvor du må undersøke litt, for å være sikker på hva du gjør, og det blir jo alltid en individuell vurdering da, på et vis. Mm. Men hovedregel, stans det, og reager, og ikke tillate det, og gi reaksjoner. De fleste bedrifter, eller alle bedrifter, skal vel ha et verneombud. Det vel gjerne der man gjør det, men bare på å si på universitetet i Oslo her, eller videregående skoler, hvem det man skal, det noen form for verneombud? Men i alle fall i alle andre utdanningssituasjoner jeg kjenner, så det jo alltid noen som ansvarlig for den gruppa, eller den fakultet, eller hva det ganske man går til lederne, på en måte å si for at dette finner man seg ikke i. Det samme gjelder jo lærere, for eksempel, som krenker, for det hender jo at, vi har jo sett nå i et visst fakulteter i dette universitetet, som jo har da hatt krenkelser overfor studenter, som ikke man skal finne seg i. Og da går man jo til noe man stoler på i organisasjonen som man kan si fra til. Og for det må tas tak i, og det en lederoppdrag å ta tak i det. Hvor mange former for mobbing har man? Nej, det kan du si, det veldig utallig, men altså, det er så vanskelig, for det sånn, som, kan altså, du si at du skal ha en, jeg har spurt en sånn SD-politiker gang, som da mente var veldig opptatt av dette her, kan alle skulle behandles på en ordentlig måte, og det jeg helt enig, men bare at til slutt så må man spørre, hvem du inviterer hjem på fredagen? Er det tre gode venner, tre antisosiale kriminelle, og tre innvandrere, eller er det de du liker best? Og på et eller annet tidspunkt så begynner man å velge ut venner på en måte, ikke sant? Og dermed så utestengelse er vanskelig, ikke sant? Det jeg opptatt av, det den der åpenbare krenkelsen, altså den der som, på en måte, som synlig, som både fysisk, kan være, altså i verste fall, og psykisk, som kan være sånn språklig, og det med ord og med kroppsholdninger og på det med blikk og sånne ting, så det en rekke varianter der som men uansett så krenkelser sårende for den som opplever det, altså hvis det på en måte sånn vedvarende og intenst. For mobbing har jo ingenting med slag og spark å gjøre. Det har med det også. Okay. Altså vi har jo perioder i vår historie hvor slag og spark var en del av mobbinga. Altså hvor det satt i et politisk system da, ikke sant? Vi skal ikke så mange år tilbake før at Norge var preget av det. Og en femårsperiode, men det finnes jo klare, kan, det også mobbing av, og du det springer rolle hvem du er, det er rase eller politisk syn eller sånne ting, og det så klare krenkelser og mobbing, så det akkurat samme biten, spør du meg. Så jeg tenker at det der, det ligger bare rett i overflaten, og kan komme opp ved spesielle situasjoner som gjør at mange kan mobbe uten å tenke seg om. Ja, for vi var litt inne på, vi snakket litt om det her i forkant av den sendingen her, om bevisst og ubevisst mobbing, at kanskje noen mobber ikke klar at han driver med mobbing. Hvordan det henger sammen? Nei, det kan være for eksempel en humorform, for, som jeg har sett altså, i mitt eget liv da, med mine egne venner og sånt, så har jeg sett at vi har jo vært helt inne på mobbesituasjoner ved, hvor det en sånn hårfin balanse mellom vennskapelig, kan vi kalle for noe humor, lytehumor, som vi liker godt i kameratflokken, til at folk blir såret av det. Og der det hårfine forskjeller. Og jeg elsker jo lytehumor selv, sammen med mine venner som jeg vet trygge og som tåler det. Har du et eksempel på lytehumor da? Ja, altså hvis du gjør noe teit, ikke sant, og du sammen med kamerater, så får du høre det, skjønner, ikke sant, og det lite humor, og det på en måte, og det fordi vi trygge på hverandre, fordi vi kjenner hverandre godt, så vet vi hvor grensene går, ikke sant, og det veldig sjeldent at det blir tråkket over, og hvis vi opplever at noen blir såret, så sier vi unnskyld, ikke sant, og det sånn klassisk, da kan du det, men når du ikke sant? Den krenkelsen jeg snakker om, og den mobbing jeg snakker om, det når du ikke har den tryggheten, ikke kjenner den andre personen, hvor du faktisk søker å dominere den andre, og rett og slett såre. Der ligger forskjellen på en måte, synes jeg. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hva skal man gjøre med de mobberne da? Nei, altså, en ting å reagere på det, ja. Men hva skal vi gjøre med selve mobberne? Altså, hvordan får man dem til å slutte? Ansvarliggjøre dem. Og det som det som ofte da, det at mobberen ofte føler en slags makt I det når de gjør det, og de også opplever på en måte at de får respekt rundt seg, på en måte. Slik at det første jeg gjør å på en måte å avsløre på en måte da den gruppens normer, for det viser at folk flest hater mobbing. Altså hvis du spør elever om de, så vil 80% av elevene si at nei, mobbing eller krenkelse, det vil vi ikke ha. Og så må du få det til å bli synlig, og så må du få de til å reagere mot medelever. Altså de tar ansvar på det planet hvor de som ser det, og de som opplever det, at de tar ansvar, og sier fra til den som mobber, og sier fra til de som har ansvar, som lærere, eller kan til arbeidsgiver, eller hva det enn. Og det ligger på alle, det ligger på deg og meg, at vi bryr oss der vi på en måte, og tar ansvar, og ofte en lærer, altså jeg kan si, jeg var borte I sånn, en bok som ble lansert for noen år siden, som heter Bitching, som jeg altså var da satt på en måte, å bli intervjuet I forhold til. Og det som vi ser da, kan det at de bitcherne, altså de jentemobberne, for å si sånn, de ofte veldig godt likt av frøken. For at det jo ofte elever med veldig god sosial kompetanse, som jo blir godt likt av voksne rundt seg, fordi de så verbale, de så populære og sånne ting. Og så styrer de, det sånn bidronninger som styrer da hvem som skal være med og ikke med, slik at du kan virkelig få krenkelser, som veldig vanskelig å oppdage for den som utenfor. Men de som inne det, de ser det, og de må ta ansvar også. Så da må man øve opp elevene, eller arbeidstakerne, til å si fra. Så det stor forskjell på måte menn og gutter, eller gutter og jenter mobber på? Altså, jeg tror det masse overganger her, hvor det mye likt, men det også noen klare forskjeller, og jenter har et mye tøffere psykologisk miljø, da kan jeg forstå med sånne utstengelser, som jo både klassisk jenter, men som også blitt veldig aktualisert gjennom sånne programmer på TV og sånn. Du nevnte at gjennom undersøkelse 80% som ikke vil ha mobbing. Altså, jeg gjetter på at cirka 80%. Ok, jeg bare lurer på hvem de siste 20% som vil ha det. Altså, jeg egentlig vil ha det, men jeg tror det for det jo noen som søker konflikt da, og som jo på en måte har det, og dette skyldes jo... Altså, ja, det enkeltpersoner som avhengig av å mobbe for å på en måte ha et godt selvbilde? Ja, det tror jeg. Hva det som har skjedd gått gærent der? Nei, det kan du lure på, men altså, jeg tror det veldig kompleks bakgrunn. Jeg tror at hvis man, jeg som har jobbet veldig mye med utredninger da, på en måte, og gått helt inn I individene, sant, inn I kjernen på individene en gang I tiden, så ser vi at det et komplekst bilde av genetikk, altså arvelige egenskaper, på en måte. Av oppvekstvilkår, og det sosiale miljøet du har opplevd når du var liten, den graden av emosjonell støtt som rundt deg I familie og venner og sånne ting, altså det en rekke, og dette her kan si, inngår I alle slags enheter og alle slags merkelige vever, slik at det kan si at det der veldig vanskelig å si noe direkte årsak, men en ting som felles ved det at de mangler den ansvarsknappen, altså den der på en måte at når du ser at noen blir lei seg, eller at du ser at noen gråter, eller at de blør, så stopper du, og så blir du synd, og så opplever du at du synes synd på, disse personene som mobber, de har ikke den knappen der. Av en eller annen årsak, men de liksom kjentegn ved det da. For meg høres det ut som at det foreldrene her som har en nøkkelrolle I hvordan ungene deres blir voksne og ansvarlige mennesker. Ja. Men det foreldre har jo alltid nøkkelrolle, men det finnes også barn som utvikler seg feil fordi de har helt dårlige foreldre, så det er mer komplekst enn sånn så. Altså det noe som også mer biologisk betinget da. Så det, jeg har jo vært gjennom, altså jeg har jo, det vel få som har vært borte så mange enkelttilfeller av meg, som for at jeg sitter med dette som lederansvar for dette kompetanssenteret. Og da vil jeg si det at jeg kan, etter å ha sett alle disse elevene, så kan jeg si at med hånd på hjertet at jeg kan ikke si, det en årsak. Det ofte komplekst, og det ikke nødvendigvis foreldrene, det ofte en personlig egenskap det individet da. Så hold på å si, uansett hva foreldrene gjør, så... Nei, det sa jeg ikke. Nei, ikke sånn, men jeg tenker på at så har de ikke noen garanti for at deres sønn eller datter kan bli en mobber. Nei, det kan jeg si. Men sannsynligheten for altså en god oppdragelse alltid fornuftig. Fordi da er du I hvert fall sikrere på at det blir et bra resultat, så det alltid lurt med en god oppdragelse. Og den sosiale, altså vi pleier å kalle det 5-1-regelen, jeg som jobber med det profesjonelt, og det betyr at vi mener at en lærer for eksempel, eller foreldre for en slags skyld, de skal alltid være 5 ganger bekreftelse av et individ for hver gang de korrigerer. Og det sånn vi kaller det emosjonell støtte I oppdragelsen, eller I opplæringen, eller hva du kan kalle det. Og den 5-1-regelen, den burde gjelde overalt. For at du og jeg skal bli trygge og sikre på oss selv, så vi avhengig av den emosjonelle støtten da, som 5-1-regelen gir. Det at du har et mer påfyll av gode og støttende ting enn av korrigerende ting. Altså, men finnes det da mobber som har empati? Altså jeg tror, i sosialt setting, Du har en sån det alltid det för jag har man sett från dessa undersökningar. Alltså det kan vara en mobber som jo har en ledarroll I en grupp, kan för de är så uredde och kan ta så tuffa I trynet och för de gör kränkelser över andra. Och så för att så är vi sån laga vi det, vi människor att vi söker alltid alfahanner och alfahunder. Alltså vi söker ledaren I flocken för det är såna vi skapat på ett vis då. Och enten söker du ledelse av gruppen eller så söker du att bli ledet och sån är vi människor. Och nu så visar det att det kan en sån negativ ledare kan dra med sig folk som egentligen när de bara får kan de få liksom renska lite upp så kan de göra ting som är helt mot deras övertygelse och ting som på något alltså emotionellt sett inte stöttar på någon måte men I den gitte situationen hvor de har haft med en stark ledare som drar dem med så kan de stå runt och bua eller heja eller kan inte vara med på negativa handlingar mot andra utan att de är sån men att de bara är de blir bara en del av ett system. Men där är det alltid du finner alltid en ledare I den gruppen här, alltid en den äkta kränkaren. Därför är det otroligt viktigt att man går in och finner fram kan vara kärnan, vem som är den drivkraften I det för det är den du måste stoppa. Hur kan man stoppa det? Hur kan man bli kvitt mobbing? Nej, så jag har ju varit med på att rydda upp på skolor och rydda upp I klassrum och rydda upp sånting som alltså att det är bara att sätta standard och vara helt tydlig och på något sätt stoppa alla kränkelser och det och så är det något som är väldigt effektivt att det är emot att ha förtroliga samtal med elever alltså att vi har elevsamtal som vi kallar det hvor eleven får låta snacka om löst och fast och ett av de spørsmål spør han da, tror du det är någon I klassen som har det vondt? Och är det någon I klassen som trenger min støtte som lärare? Hvor du kan inte ska snacka om dig själv men snacka om en kamrat eller en vän och det är otroligt vad elever berättar. Då måste man sätta tid till kan sådana samtal och när du har haft samtal jämnligt med alla eleverna så vill du efter vart uppleva att det är ett mönster som går igen och då börjar du få en ganska grundlig översikt av vad som föregår och så kan du ansvarliggöra de som på något sätt är drivkraften I bak det. Så djupt måste man jobba I sådana saker. Plus kartläggning. Alltså hvis man ser på dessa programmen som jo, som är hänvist till som igår så är det någon sån lite konflikt mellan kan att det är skolor som gör det lika bra som de som kör programmer. Men det är de skolorna som har dessa elevsamtalen som jobbar väldigt gott med sociala miljö på skolan, kan som har full översikt av vad som föregår. Om man inte har det så måste man ha det vi kallar alltså undersökelser, anonyma undersökelser där eleverna beskriver situationen på skolan och om de är kränkta eller inte, kan också få man översikt den vägen. Men jag föredrar den där de lärarna som jo, och de skolor som jo har jevne elevsamtaler och kartlägger elevmiljön på en ordentlig måte. Jag får ett sånt visst intryck av att såna tiltak och såna ja alltså såna tiltak för att stoppa mobbing att det går lite I bølgedaler. Ja. Det kommer såna handlingsplaner och så jag har man lite fokus på det I stund och så blir det borta och så dyker mobbing upp igen. Är det egentligen kun konstant fokus på mobbing som ett problem som kan få bukt med det? Konstant jag vill inte kalla det mobbeprogrammer för jag vill säga si att en skola har efter min mening så kan resultatet från skolan då. Alltså vi inkluderar arbetsplatser också in I sån ja, eller arbetsplatser också kan också alltså ja. det som jag utnyttjar kan jag alltså jag som ledare alltså är väldigt upptagen av en ting att vi ska producera mest möjligt. Och mest möjligt för mig kan på min arbetsplats handlar om att eleven ska prestera bäst möjligt examen. På en arbetsplats är det mest möjligt produktion. Och vi vet att folk som är trygga, förnöjda, kan också som är trygga på sig själva, de producerar mer än folk som är osäkra. Alltså är det I högsta grad sammanhang mellan trivsel och produktion. Du kan producera lite mer en periode, kort periode, det ser vi på fotbolltränare som kan skrämma ett lag till att göra det bättre en kort periode, men så punkterar det. Hvis ikke du bygger upp självtillit I laget, kan du har ledarskap som gör att man blir omförent om viktiga ting, kan om man är med på att ta beslutningar så och då blir det stabil god produktion för sig sån. Och därför så är det ett mål för alla, det har skapat en god produktion och då må du ned och göra de processerna internt som jo handlar om att sørge för att folk är trygga på sig själv och är omforent om värdene. Och det är något som må föregå till varje tid I alla bedrifter, alla skolor hela tiden för det skapar bäst möjlig produktion. Och det är ingen motsättning mellan produktivitet och den typ jobbing. Tvärt emot. Så det att rätt och slett snacka om temat mobbing, även om man kanske inte har misstanke om att det föregår någon mobbing kan uansett föra till ökad produktion I en bedrift och bättre resultat för eleverna. Som en slags utdannings- och läringsprocess om hur man ska förhålla sig till andra människor. Men vi kallar det inte fokus på mobbing för att mobbing då det är stigmatisering I sig själv. Vi snackar om fokus på värdier, fokus på elevstandarder, alltså hur vi vill ha det. Vi har väldigt tydlig förväntning till eleverna vad vi förväntar av det. Och en av de och då brukar vi inte ordet mobbing, vi brukar kränkelser. Ja, alltså vi ska ha ett kränkefri. Vi har på vår skola som är tre huvudvärderingar. Det är respekt, ansvar och omsorg. Och då måste man kan lägga sig I töjlen och se si, vad ligger I ordet respekt. Alltså vad är det att bli respekterad och vad är det att respektera andra? utan att ska ha den negativa sån respekt, det är inte den där men sån respekt, ordentlig respekt. Vad ligger det i och i ansvar? Alltså för mig så ligger ansvaret både i att jag tar ansvar för omgivelsen mine, men också ansvar att stoppa dig hvis du är i färd med att göra något som är dumt eller kränka någon, så är det också visst jag ansvar när jag stoppar dig. Alltså ansvar det där ligger väldigt mycket av förståelsen av det som jag snackade om istället. Kan också är det omsorgsbiten eller är det jo, omsorgsbiten som är att vi bryr oss om varandra hur vi har det. Och det är de tre begreppen jag syns är sånt kärnbegreppen i det jag håller på med som gör att jag slipper att snacka om mobbing. För mobbing är ett resultat av när de andra inte ting är på plats det. Mm. Och då måste du vara där, kan hela tiden jobba med de tre begreppen och vilka regler som kan utleda av de tre begreppen som gör att du får till det in i klassrummen och in i arbetsrummen, in i arbetsteamen, ikvant och på hela organisationen. Nu tog du också lite frågor utan munt med för jag tänkte helt avslutningsvis att få ett lite tips som lyttaren kan alltså men nu har du sagt om hur man kan jobba med det men för har du någon tips på hur man bör gå fram när man uppdagar att någon som man står i ja det enklaste är väl att snacka till en kollega som man på något är på lika fot med att det här syns att nu går lite för långt men hvis man känner en väldigt sån stor balanse för ubalanse med den andra som den som mobbar hur ska man då göra lösa problemet alltså man kommer inte undan det personliga ansvaret alltså siffra alltså först kanske punkt 1 att ta vare på den som blir mobbad snack med den och ge det emotionell stötte och jag ser och jag kan då jag och så man går nästa skritt är att siffra och då är det ledaruppdrag tänker jag att ta tag i det. Hvis, jag vill också men jag är en man och kan då en 94 så jag vill ju sagt till den som mobbar men hvis ikke du tør det, så skal du gå til lederen. Og jeg vil gjort begge deler, altså sagt for den som mobber, at dette synes jeg ikke ordentlig på vår arbeidsplass, og det andre å gå til lederen og si fra. For det et lederansvar, og alle i Norge skal kunne gå på jobben eller på skolen hver dag, og oppleve at det en trygg arbeidsplass, eller en trygg skole, og at du får emosjonell støtte, og ikke dette her som handler om å bli krenket. Ingen skal ha krenket, altså krenkelse skal bare ikke forekomme. Och där är det nulltoleranse i min mening för om vi aldrig når helt dit så är det ett ideal och ett mål att vi ska inte ha kränkelser. Tusen tack för att du kom till oss här på Radio Nova rektor Thomas Kofod. Bara hyggligt. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är du nu? Grenselöst på Radio Nova FM 99,3. Ta mobbinga ved rota. Si ifra med en gang og få problemet opp I lyset. Du ikke alene. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har lyst å fortelle meg noe. Straks det studentnyheter. Olaf G. takker for seg. Hei, og si ifra og hopp og gi faen med den mobbingen.